Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 16 kwietnia, minęła 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Ustawy sądowe trafią na biurko prezydenta, Senat przyjął je bez poprawek. Brytyjski parlament podzielony w sprawie interwencji w Syrii. Za chwilę relacje naszego korespondenta. W tym serwisie też Małopolska ruszyła rekrutacja do programu opieki nad seniorami. Senat przyjął bez poprawek 3 poselskie projekty nowelizacji ustaw sądowych autorstwa PiS-u. Teraz trafią na biurko prezydenta. Tak te decyzje komentuje marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Mam nadzieję, że to jest bardzo dobry krok, a być może ostatni krok do porozumienia z Komisją Europejską. A mogę też Państwu powiedzieć, że wczoraj byłem na jednym ze spotkań, bo jeździmy, spotykamy się z Polakami. Bardzo duża część spotkania, najwięcej pytań dotyczących właśnie wymiaru sprawiedliwości. Polacy naprawdę czekają na te zmiany. Ustawy krytykuje z kolei senator Bogdan Klich z Platformy Obywatelskiej. W jego ocenie pogarszają aktualny stan prawny i są tu, cytat, ostatecznym wbitym gwoździem do trumny praworządności w Polsce. Szczególnie groteskowa i absurdalna była ustawa o Trybunale Konstytucyjnym, dlatego że pod pozorem zaakceptowania byłych wyroków Trybunału Konstytucyjnego tak naprawdę uznaje ich nieaktualność prawną. To mydlenie oczu opinii publicznej w Polsce oraz instytucjom międzynarodowym, które upominają się o praworządność w naszym kraju. Przyjęte nowelizacje zakładają m.in. publikację, jak napisano, 3 rozstrzygnięć Trybunału Konstytucyjnego z marca, lipca i listopada 2016 roku. Zostaną one upatrzone komentarzem, że wydano je z naruszeniem obowiązującego prawa. Inna z nowelizacji zakłada, że bez opinii Kolegium Sądu oraz Krajowej Rady Sądownictwa minister sprawiedliwości nie będzie mógł odwołać prezesa lub wiceprezesa sądu. Prezydent chce zmobilizować rząd do jak najszybszego przygotowania ustaw wspierających rodziny oraz obniżających ZUS i podatek CIT dla małych firm. Andrzej Duda mówił o tym podczas dzisiejszego spotkania z mieszkańcami Szamotu. Wierzę, że będę mógł podpisać te ustawy, zaznaczył prezydent. Cieszę się, że matki, które decydują się na urodzenie dziecka, będą miały kolejne przywileje. Cieszę się, że dzieciom będą wypłacane wyprawki, dzieciom szkolnym. Na początku, kiedy zaczyna się rok szkolny, po 300 zł. To bardzo ważne zobowiązanie na czas, który jest dla rodziców tak trudny, zwłaszcza w rodzinach, gdzie tych dzieci jest więcej. W spotkaniu na Błoniach Zamku Górków uczestniczyło około 300 osób. Teraz w tym serwisie zagranica i spór w brytyjskim parlamencie o interwencję w Syrii. Premier Theresa May wygłosiła przemówienie, w którym powtórzyła, że decyzja o sobotnim uderzeniu była uzasadniona i legalna. Krytykowała im za to część posłów. Szczególnie mocno protestował lider Partii Pracy Jeremy Corbyn. Jeremy Corbyn oskarżał. Premier odpowiada przed parlamentem, a nie za chciankami prezydenta USA. Odpowiedź Theresa May? Działaliśmy, bo to było w naszym interesie narodowym. Kolejny zarzut. Nie było zgody ONZ. Ta akcja była wątpliwa prawnie. Theresa May odpowiada, Moskwa blokuje wszelkie próby działania w Radzie Bezpieczeństwa. Zgoda ONZ nie może być jedyną podstawą interwencji. Każdy tyran mógłby dojść do wniosku, że może działać bezkarnie. Ale od niektórych polityków lewicy premier usłyszała słowa poparcia. Posłanka Liz Kendall. Nieustanne używanie przez Asada broni chemicznej przeciwko własnym obywatelom nie może pozostać bez odpowiedzi. Z drugiej strony również posłowie konserwatywni krytykowali premier za to, że podjęła decyzję sama, że nie spytała o zdanie parlamentu. Tu m.in. sprzeciw byłego ministra finansów Kenneta Clarka. Rząd przekonuje, że musiał działać bez zwłoki. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Na koniec wracamy do kraju. Rozpoczęła się rekrutacja do małopolskiego programu opieki nad seniorami Tele Anioł. Poszukiwani są samotni seniorzy potrzebujący całodobowej opieki i osoby, które byłyby gotowe pomagać im w codziennych czynnościach, takich jak robienie zakupów, opłacenie rachunków czy zawiezienie do lekarza. Osoby chętne byłyby wzywane przez potrzebującego seniora przez przycisk życia lub przycisk bez ruchu, mówi Wojciech Kozak, wicemarszałek województwa. To musi być osoba na odbiorniku, która zna tą starszą osobę. Może to być z rodziny, może to być sąsiad, który jest w danym programie zidentyfikowany i przyuczony, co powinien zrobić w wypadku odbioru takiego sygnału. Za opiekę nad seniorem można będzie zarobić kilkaset złotych miesięcznie. Seniorzy i chętni do opieki nad nimi mogą się zgłaszać m.in. w biurach Urzędu Marszałkowskiego, także listownie i pocztą elektroniczną. Wszystkie szczegóły są na stronie małopolska.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

sezon o naszym tym osą. O, baby. Drugą godzinę Aksamitu rozpoczyna duet Serge i Charlotte. Przypomnę tym, którzy dopiero teraz do nas dołączyli, w tej godzinie w roli głównej Charlotte Gainsbourg, a wszystko w związku z informacją z poprzedniej godziny Aksamitu. Charlotte Gainsbourg w sierpniu w Polsce na koncercie wystąpi na OFF festiwalu. Podaliśmy te informacje w Aksamicie jako pierwsi. I w tej godzinie w skrócie, w wielkim skrócie historia jej fonograficznego życia, ponieważ życie artysty jest związane to w formie dzieł z tym w formie życiorysu, więc pewnie będzie to także opowieść i o samej Charlotte. Słuchaliśmy niezwykle kontrowersyjnej w latach 80. piosenki. Serge przyzwyczajony do kontrowersji, jakby było to jego drugie imię, a i Charlotte wychowywana w bardzo swobodnej obyczajowo rodzinie nie przejęła się specjalnie tym, że mając lat 12 wyśpiewuje dwuznaczny tekst, który można spokojnie podpiąć pod rzeczy nie tylko nieprzyzwoite, ale i niemoralne i karalne, a tutaj jeszcze wyśpiewuje te właśnie słowa i te dwuznaczności w duecie ze swoim ojcem, do tego pozując jeszcze w teledysku niekompletnie ubrana, ale taka to była rodzina, taki był to klan i taka jest to krew, która zawsze gotowa jest burzyć się i burzyć także konwenanse i burzyć to, jak wypada i jak należy, chociaż z wiekiem Charlotte spróbowała uciec trochę od tego niepokoju właśnie w stronę spokoju, co będzie i słychać w piosenkach, kiedy będziemy iść dalej w historię jej życia i jej działalności muzycznej. Ale na razie raz jeszcze duet z ukochanym ojcem. Charlotte. Petit papa rêveur. Charlotte. À jamais dans mon cœur. Charlotte. Recherche demain. Je suis plus moi. Je dérive à l'infini. Sans moi, approche-toi. Amour de ma vie. Charlotte. Amour outsider. świat. Charlotte Forever. Tak rozpoczyna się debiutancka płyta Charlotte Gainsbourg, tak właśnie zatytułowana, z muzyką skomponowaną przez ojca. Zresztą w kilku utworach Serge także pojawia się na tej właśnie płycie. Wielokrotnie przez te wszystkie lata, kiedy zapowiadałam muzykę Charlotte, kiedy mówiłam o momencie w jej dyskografii, na przykład, że to piosenka z jej trzeciej, drugiej, pierwszej płyty, zawsze dodawałam to zdanie, dorosłej płyty, ponieważ Charlotte wydała pierwszy album w 1986 roku jako nastolatka, a później przyszedł czas bardzo poważnej rozmowy wewnętrznej, kim jest ona jako ktoś, kto chce, ma ochotę, potrzebę zająć się muzyką, kiedy ma takie nazwisko, takie geny i takie dziedzictwo w sobie. I zajęło jej 20 lat i potrzebowała do tego pomocy wspaniałych przyjaciół, by wreszcie i tak naprawdę jako ona, jako byt odrębny, zadebiutować po raz drugi w 2006 roku przepiękną płytą 555. Change. 20 lat dojrzewała do tego, by wydać kolejną płytę. Wspomniałam, że potrzebowała przyjaciół, bo to i duet R, i Jarvis Cocker, i Neil Hannon, i producent Nigel Godrich, ale przede wszystkim ona dała się poznać publiczności, głównie tej francuskiej, jako nastolatka, a wróciła, i to globalnie, bo to płyta śpiewana głównie w języku angielskim, dała się poznać już jako kobieta. I stąd pewnie zmysłowość i delikatność wielu piosenek na tej płycie robiła wtedy takie wrażenie. Bo tak, Charlotte nie tylko dorosła, nie tylko jest już zmysłową, zjawiskową, piękną i świadomą siebie kobietą, ale jest także kimś kolejnym ważnym w historii tej, niezwykłej zupełnie historii tej najukochańszej, najsłynniejszej francuskiej rodziny. I've got a beauty mark written on my skin, close to my heart. My favorite part. She aches just nagrana wspólnie z zespołem Calexico, wersja niezapomnianego, słynnego Just Like a Woman, wersja Charlotte Gainsbourg. Podążamy chronologicznie za jej życiem, jej piosenkami. Zatem w 2006 roku pierwsza dorosła płyta 555, a rok później jej udział w tym wielkim przedsięwzięciu, jakim był film i ścieżka dźwiękowa I'm Not There, i tam na tym dwupłytowym wydawnictwie między innymi ta wersja. Słucham z wami tych piosenek, płyną cały czas listów, mnóstwo wpisów na Instagramie, na Facebooku, zachwytów, że cudowna to jest informacja, bo jest. I słucham sobie tych piosenek razem z wami i myślę na przykład o tym, że piosenek z płyty 555 nie mogłam jeszcze grać w radiu, bo nie miałam tutaj jeszcze żadnej audycji, ale pamiętam wszystkie noce w atelier i jak często słuchaliśmy tam właśnie tej jakże delikatnej, a zarazem śpiewanej z jakąś mądrością tego, kto wie i rozumie, o czym jest ta piosenka w wersji Just Like a Woman. No i nie zliczę, ile razy w 2009 roku z kolejnej jej płyty, ze wspomnianej już wcześniej IRM, słuchaliśmy jej finał. La collectionneuse. tortue. Comme un guetteur mélancolique, j'observe la nuit et la mort. Charlotte Gainsbourg, finał płyty wydanej w 2009 roku, drugiej jej dorosłej, trzymamy się dzisiaj tej terminologii płyty, albumu IRM. Za chwilę posłuchamy muzyki z płyty numer 3, to rok 2011 i do tego momentu wydawało się, że to kariera muzyczna jest tą, na którą postawiła Charlotte, nigdy nie zapominając przy tym o aktorstwie. A jednak okazało się, że po albumie Stage Whisper, po tej dwupłytowej kompilacji utworów nowych i utworów w wersjach koncertowych przyjdzie nam na jej kolejne dokonanie muzyczne czekać 6 lat. Porwie ją świat filmu, porwą ją prawdziwe wyzwania, jakie aktorstwo przed nią postawiło, a raczej sama sobie zażyczyła takim właśnie wyzwaniom sprostać. Ale i tutaj za chwilę posłuchamy tego w wersjach koncertowych. Będzie można odsłuchać, jak mierzy się ze wszystkimi swoimi słabościami i lękami, bo to jest jasne z lektury wszystkich wywiadów z nią, że jest kimś, kto całe życie walczy z tym, jak jest kruchy, jak delikatny, jak wszystko dotyka i wszystko boli, a do tego jeszcze walczy na oczach co najmniej całego kraju, jeśli nie rozszerzyć tego zainteresowania jeszcze dalej. Nie bez przyczyny od kilku lat szuka schronienia i anonimowości w Nowym Jorku, wracając tylko do ukochanego Paryża. Zresztą Jane Birkin zawsze wzruszająco opowiadała mi o tym, jak Charlotte opiekuje się mieszkaniem Serge'a Gainsbourga, jak dba o dorobek ojca, jak dba o pamięć o nim. Zresztą także to Jane opowiedziała w końcu i wtedy w roku 91 i później jeszcze wielokrotnie o tym, jak Charlotte śmierć Serge'a przeżyła. Zawsze tą opowieścią, która najbardziej chyba zostawała mi w pamięci, jest ta o tym, że Charlotte nie chciała puścić ojca, nie chciała opuścić tego momentu czuwania przy jego ciele. Trwało to kilka dni, zanim udało się matce przekonać ją, że już czas, by pożegnała się z ojcem tak naprawdę, przynajmniej w tej ziemskiej formie bytu. I pewnie jeszcze przez wiele lat radziła sobie z tym, nieobce są jej doświadczenia terapii, nieobce jest jej poszukiwanie siebie w najróżniejszych formach, by wreszcie odnaleźć ten spokój. I tu wracamy do początku mojej myśli i także komfort występów scenicznych, ponieważ i to było coś, co bardzo długo gdzieś pulsowało czymś na trętnym, czymś niewygodnym, czymś niekomfortowym i stąd myślę też tytuł nawet tego wydawnictwa Stage Whisper też coś mówi o tym, jak radziła sobie z tymi lękami, a to jest dowód tego, kiedy już zwycięża. IRM w wersji koncertowej. Take your face and what's inside. Clearem w wersji koncertowej. Piosenki z dyskografii Charlotte Gainsbourg usłyszymy właśnie w takich wersjach, w znaczeniu w wersjach na żywo. Latem w Katowicach, przypominam, dziś ogłoszona informacja, Charlotte Gainsbourg dołącza do line-upu tegorocznej edycji OFF Festiwalu. A my jesteśmy przy jej płycie numer 3, opuszczamy dysk koncertowy, przenosimy się na ten studyjny. No, ze wszystkich piosenek nie mogłam sobie odmówić przyjemności zagrania tej zatytułowanej Anna. Z tą Anną, a to imię z dyskografii i Serge'a Gainsbourga i jego córki Charlotte i imię, które, jeśli wierzyć temu, co powiedziała mi Jane Birkin, miałoby być imieniem jej czwartej córki, gdyby taką miała, dochodzimy do teraźniejszości. I gdzieś te trzy dziewczynki Jane muszą się w tym momencie spotkać, bo Charlotte wychowywała się ze swoją starszą siostrą, z Kate Barry, z pierwszego poważnego związku Jane Birkin, i były ze sobą bardzo związane, bardzo zżyte. Zresztą Jane dbała o to, by wszystkie trzy siostry dobrze ze sobą żyły. No i przytrafiła się ta tragedia, śmierć Kate. I to też przystopowało Charlotte na kilka lat, by umieć jakoś ułożyć sobie w głowie tę żałobę i ten ból i by zdecydować, czy schować to wszystko, czy właśnie z tym się zmierzyć, co właściwie jest historią jej artystycznego życia. Czy stawiać sobie te wyzwania, czy uznać, że jednak nie mam z nimi szans. I potrzebowała tego czasu, by nagrać płytę, która jest jej wyrazem walki i zwycięstwa, ale także i wyrazem pamięci i wyrazem wielkiego, głębokiego, czasem niewypowiedzianego, czasem tylko odczuwalnego smutku. Jest coś nawet w tytule tego albumu, w Rest, co gdzieś sugeruje ten właśnie spokój odnaleziony, ale i ten wieczny odpoczynek. Kicking around, come what may, sell me a dream. próbuję sobie wyobrazić tę sierpniową noc w Katowicach, w Dolinie Trzech Stawów. Próbuję sobie wyobrazić, jak chowa się przed wszystkimi w garderobie numer jeden tej najbliższej głównej sceny OFF festiwalu, jak nie udziela żadnych wywiadów, jak schowana jest wśród swoich ludzi, jak ceni swoją prywatność i swój czas. I staram się nie mieć z tym większego problemu, bo wiem, że za chwilę wyjdzie na tę scenę i za chwilę przez półtorej godziny będzie mierzyć się z każdą swoją słabością, a zarazem będzie pokazywać, jak wygląda ciąg dalszy jednej z najpiękniejszych i najważniejszych historii europejskiej muzyki, historii piosenki po prostu, bo naprawdę dzielnie gdzieś, także dobierając sobie takich, a nie innych współpracowników, także tworząc taką, a nie inną oprawę koncertów, dba o to, by nazwisko Gainsbourg wciąż kojarzyło się z wysokiej jakości klasą wykonawczą i tym nadzwyczajnym czymś, czego nie sposób zdefiniować, opisać, określić i mnie również nie udało się to w ostatniej godzinie, ale mam nadzieję, że wiecie już, co to jest, co znaczy Charlotte Gainsbourg. Przypominam, na OFF festiwalu w Katowicach wystąpi w tym roku. Także i ona dziś oficjalnie dołącza do line-upu tegorocznej imprezy. To był Aksamit. Dziękujemy. Do usłyszenia.